بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أسكرزاجة تكوفو كما تلبو سيما جانا نكوى إن شاء الله ليو كتك درس يتو يتكواني اعتكاف. أنا نفكر إن دو يتكوى darsa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Sasa nafikiri hakuna Jumatatu tena, nafikiri wala Jumanne, sipokuwa itakuwa ni Idi. Itakuwa ni Idi. Kwa hivyo leo insha Allah ndio tuafunga darasa inayohusu Ramadhani. Kwa mtu akienda sasa, nafikiri siku ya Jumatatu asije huu kuenda akasherekesha au Jumanne. Na itikaf, al-itikafu sunna, kukaa itikafu ni sunna. Fi kulli waqtin, katika kila wakati mtu kufanya itikaf katika msikiti, hasatan al-masjidul jami, msikiti inayosaliwa Ijumaa, ni sunna. Wakati wote unapojiona kwamba wewe wataka kufanya itikafu, fanya. Wa Ramadhana akad, lakini mwezi wa Ramadhani imekukotezwa zaidi. Katika kumi la mwisho mtu kufanya itikaf imekokotezwa sana. Wa ashrihil akhir, na kumi lake la mwisho ndio limekokotezwa zaidi. Akadu limekokotezwa zaidi, litalabi Lailatul Qadr, kwa kutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Kwa itikaf katika kumi la mwisho nimetiliwa nguvu zaidi na limekokotezwa sana. Wayumkinu, yawezekana, an takuna fi jami'i Ramadhan, vile vile yafaa mtu kukaa itikafu Ramadhani nzima, haina tatizo. Wa fil ashr al akhir arja, lakini kumi la mwisho ndio latarajiwa zaidi watu kufanya itikafu, na ndivyo inavyotakikana. Kumi la mwisho watu kufanya itikafu yatarajiwa mambo mengi sana, hasa Lailatul Qadri taweza ikapatikana siku kumi hizo. Wa fi autarihi arja, na katika zile siku za witri zile katika kumi na mwisho yatarajiwa zaidi kupatikana nini? Lailatul Qadri. Katika fiqh Shafi'i wasema si sharti Lailatul Qadri iwe ni tarehe 27 tu, tantakil sangine na kuwa 21, sangine na kuwa 23, sangine na kuwa 25, namna hii. Imam Shafi'i ameenda katika kauli hiyo bi anna Lailatul Qadri tantakil fi autaril ashril awakhir, kwamba ina gura, haiwezi kakaa tu kwa stari 27 tu au 21 tu, haa, ina gura gura. Hivi ndivyo anavyosema Imam Shafi katika wale walonukuu kwake. Kwa hivyo ni sunna itikaf kufanya hasa kumi na mwisho. Itikaf ni nini sasa? Watu wanakaa itikaf katika kumi la mwisho, maana yake nini? Ulamaa ulfiqa sema huwa lughatan luzumu shay, katika lugha itikaf ni mtu kulazimu kitu, yani wewe ulazimu kukaya tu msikitini basi. Ndio maana mimi nimeamua tafanya ibada nikae msikitini. Wa shar'an, na katika sharia ya Kiislamu, al-lubthu bi masjidin min shakhsin makhsusin bi niyya, ni mtu kukaa msikitini, mtu maaluma ambaye ni Muislamu si kafiri, kwa nia maalum. Ndio hapo akasema kwamba ni sunna fi kulli wakati, kwamba itikaf ni sunna katika kila wakati. Mtu anapojiona kwamba aweza kukaa ndani ya msikiti, nyumba ya Allah, kufanya ibada na kulazimu zama fulani katika wakati wake, sema yafaa, hasa katika tarehe 21, 3, ndio katika zile asru awakhir na mfano wake. Inatarajiwa kupatikana mwezi wa siku ya Lailatul Qadr. Wa yakthuru fi Lailatul Qadr. Wa yukthiru fi Lailatul Qadr, mtu anapo wahi kuona Lailatul Qadr akariri hii dua kwa wingi sana. Unapoona dalili pengine kwamba mimi nimepitiwa na Lailatul Qadr, au kana ukaona alama pengine uliambiwa darasani ukaona ile alama, basi kathirisha kusoma hii dua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Aisha radhiallahu anha, wewe kariri hii dua unapoona kwamba hii ni Lailatul Qadri. Pengine umeona ishara, mfano wa ile ishara tulipitia kusema kwamba ilinyesha mvua na mpaka sala alfajiri Mtume amesali, na wale walomwona baada ya sala alfajiri alikuwa na athari ya matope na nini na nini, basi mfano wa kitu kama kile, basi azidishe hii dua ya Allahumma inni innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa aqallu al-i'tikaf lubthun, uchache wa i'tikaf ni kukaa tu, ni kukaa msikitini, shafaa kukaa ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wa inna aqalla, hata kama ni muda mchache zama za kukaa itikafi ni muda mchache pia, yasema kwamba yafahini fi kushafi ya sema hivi, lakini bi sharti niyya wa ziyadatu ala aqal tumanina, yani kwa sharti ya kutia nia ule muda mdogo, na ukitaka kuzidisha vile vile ni uendelee na nini yako uzidishe, na uchache wa kukaa to nini itikafa sema ni muda wa kuweza kujituliza tu mtu akakaa msikitini, alivyosema yeye Sheikh katika hii fiqh Shafi, na imeshurutizwa akiwa huyo mwenye kukaa itikaf sharti awe kaunuhu musliman, lazima awe muislamu, ni lazima awe muislamu. Atakayetoka hapa nani kafiri hakaya itikaf, aqilan awe na akili, anaitoka hapa mwendazimu, mwendazimu hafai itikaf, hafai kukaa itikaf mwendazimu. Sahiyan ni mtu ambaye akili yake timamu, hakuzirai akawa amekosa fahamu, la iko timamu kabisa wala hasinzi, unafahamu. Khaliyan min alhadath alakbar, hana hadathi kubwa, yani maana haitaji kuoga mtu kama yule ambaye yeye yuko ndani ya itikaf, haitaji kuoga, hakuna jambo ambalo litakalomfanya yeye awe ni mwenye kuoga. Lakini akiwa amepata sababu katika hizo sababu, sharti afanye nini? Aoge. Wa an la yunqisa an yawmin, mtu asikae itikaf chini ya siku moja, zaidi ya kubaliwa, lakini chini ya siku moja haikubaliwi, ni makosa. Asema wa fil masjidi, na itikafu iwe msikitini, wala mutaraddidan fi jawanibi, hata kama atakuwa akitembea tembea kwenye pambizo ya msikiti hapa hapa, tusiende mbali, lakini awe area ile ile ya msikitini, sio kwamba aenda zako mbembe tayari na simu mwingine ushatoka, mimi hapa tu hapa, pengine kuna kitu aenda kuchukua pale, kuna hoteli watakununua mkate hapo karibu kabisa, hapo weza ukafanya. Wala yakfi mujarradu almururi, haitoshi tu mtu umepita ukasema nishafanya itikafu, ilikuwa itikafu nilipita msikitini, haikubaliwi kwa bani itikafu, lazima ukae, lazima. Wal afdalu kaunuhu bisaumin, bora zaidi mtu anapofanya itikafu awe amefunga, si itikafu kavu hivi, la, we umefunga uko katika saumu, ndio aula zaidi. Ndio hapo utaona kwamba ulama wakhtalifiana sana katika sehemu ni sharti si sharti, kufunga ni sharti katika kukaa itikaf au si sharti, lakini bora. Wa fil jami, na pale palipo kufanya itikaf iwe ndani ya msikiti, msikiti kama ule wasaliwa sala ya Ijumaa, si musalla mtaani hivi, msikiti wa Ijumaa. Mfano kama Aisha waweza kufanya saliwa Ijumaa, Rawa Ridwan waweza kufanya saliwa Ijumaa, Quba waweza kufanya, Ziwani saliwa Ijumaa. Tayyib, walau nadhara li'tikafa fil masjidil haram, lau mtu akaingia nadhiri kwa mimi nitakwenda kukaa itikafu Maka, nimeingia nadhiri, tafanya itikafu Makka au al-Aqsa au ntakwenda kufanya itikafu Baitul Maqdis Falastin au Masjid al-Madina au nenda kufanya itikafu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, taayyana, itawajibika, ita wajibika, ni lazima uende sehemu hizo ukafanye i'tikaf. Lakini yujzi al-masjid al-haram anhuma, law mtu atasema mimi nenda fanya i'tikaf msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akaenda akakaa i'tikaf haram, yatosheleza kushaitekeleza? Shafahamu vizuri? Au mtu akasema kwamba mimi nitakaa itikafu Baitul Aqsa, ukaja ukakaa itikafu msikiti wa Mtume, yatosheleza? Lakini Baitul Aqsa haitoshelezi msikiti wa Mtume, lazima ufanye nini? Ukae itikafu katika msikiti wa Mtume Madina sallallahu alaihi wasallam. Sema wal aksu la yajuz, kinyume chake haifai, kinyume chake haifai. Wayujzi'u masjidul madinati 'anil aqsa bikhilafil 'aks, na msikiti wa Madina yatosheleza unapokaa itikafu, kwamba mimi nimesema nitakwenda Aqsa lakini nikakaa itikafu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tosheleza? Wala wa'ayyana masjidan ghayra dhalik lam yata'ayyan, law mtu atasema mimi nitakwenda kufanya itikafu mathalan Sakina au nda kufanya Azhar, ni wajibu aende kule kule, madamu si Maka wala Madina wala Baitul Maqdis, uende kule. Lakini ukienda kule itakutosheleza msikiti yoyote ile ambayo kwamba wewe umefanya nini, umenuia. Sasa mambo yanaoharibu itikaf, wayufsidu al-itikaf biljamaa'i وبالإنزال غير مباشرة, أسيما اعتكاف تبندك إن باتلك متكون راما أكون راما خلاص هنا تينا اعتكاف أو كاوانا مزيغارة فلاني يكوان بامبكا أكاتوكوانا ماني مثلا كجيشيزي أيه مونيو أو بانجيني كاكمبوكا كيتو kageuza kasete alikuwa nayo akaisikiza vizuri ile kasete, akakutokeza hivyo, itikafu hakuna tena hapo. Wa in nadhara muddatan mutatabi'atan lazimahu, akiwa yeye ameingia itikafu na kanuia kwamba mimi nitakaa itikafu muda fululizo karibu siku kadha wa kadha, ni lazima yafululize, si kwamba utakwenda siku mbili tatu wakata alafu haikubali. Fa in kharaja lima la budda minhu ka ak, mtu akitoka katika itikaf nje kwa jambo ambalo hana budi nalo kama kula, wa in amkana fil masjid, hata kama yawezekana mtu apate kula msikitini, wa shurbi vile vile kunwa, in lam yumkin fi, kiwa haikukosekana haikuwezekana ndani ya msikiti, haikuwezekana ndani ya msikiti kufanya jambo kama lile, basi nde atatoka mtu. Wa qada hajatan insani, na vile vile mwanadamu kuhudhi haja hakuna tatizo, lakini haitakani atoke nje aslan kwa udhuru isiyokuwa ya kisharia. Au mwanamke ana haidhi mathalan, amekaa itikaf akazukiwa na kitu kama kile, basi waweza akatoka kwa nahwi dhalik. Lakini pamoja na lam yubtil, haibatilishi hiyo, asema katika kutoka kwenda kula kitu kidogo tukunua nini, haibadilishi hiyo itikaf au kwenda kukidhi haja, au mtu akawa mgonjwa akatoka kidogo kwenda kutafuta dawa, au mwanamke akaingia kwenye haidhi وإن خرج من المسجد لزيارة المريض mtu akitoka msikitini nenda kumwangalia fulani majengo huko au salati janazatin au kwenda kumsalia mtu aliyokufa janaza au salati jumatin au kwenda kusali sala juma batala itikafuhu itikafu yake ni batil huyo itikafu yake ni batil وإن خرج لمنارة المسجد وهي خارجة عنه mtu akatoka mathalan kuna mnara pale ya msikiti lakini nje ya msikiti akaenda kule kupanda juu kwenda kuadhini na yuko nje ya msikiti jaza in kana huwa almuadhdhin ar-ratib asema yafa akiwa huyu ndo muadhini asili hasa wa msikiti ule afa yeye atoke akad wa illa fala kiwa ni mtu mwingine si ruhusa kiwa si yeye ni ratib ambaye amewekwa pale basi hakuna ruhusa. طيب وان خرج لما لا بد منه فسال عن المريض كوايا متoka kwa jambo ambalo hapana budi mfano kama kwenda kumuuliza mgonjwa ankuaje ule bwana au marun walam yu'arrij jaz au akawa yupita jamaa fulani hali yake vipi na asiingie pale nyumba kama ile siingie asiende yafa وإن عرج لأجله بطل لكن akiwa atageuza njia kwenda kumwangalia mgonjwa kwa sababu hiyo atakafu yake ni batil وتحرم المباشرة بالشهوة pale ndani ya msikiti ni haramu mtu kumfahamu mke wake kwa njia ya shahwa ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيدي وزوجي na ni haramu vile vile kwa mtumwa na mwanamke pasi na idhini ya bwanake ule mtumwa na mke pasi na bwanake kwenda kukaa itikafu ni haramu haifai. Haya ni katika yale ambayo kwamba ulama fiqi wanaizungumzia kuhusu itikafu. Ama turudi katika kitabu chetu sasa mlango wa 14 katika kitabu la itikafu كتاب تشيتو اللؤلؤ والمرجان ملango 14 كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان ملango kwanza ملango kukaa itikafu 10 ya mwisho katika mwezi wa رمضان حديث ya kwanza ni hadithi ya 27 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث البكي وانا عبد الله بن عمر قال أمسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قامتم صلى الله عليه وسلم يعتكف عشر الأواخر من رمضان هل قاككا اعتكاف كم إلى منشو katika mwezi wa Ramadhani pamoja na kuwa jana tulitaja ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika kumi la kati kumi la kati halafu akaondoka katika kumi la kati akaja katika kumi la mwisho na akadumu mpaka kufa kwake akawa anakaa itikafu katika kumi la mwisho. Hadithi yetu hii ni sahih pokewa na Bukhari katika kitabu cha 33 kitabu la itikafu mlango wa kwanza babu itikafu al-ashr al-awakhir. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan na hivi ndivyo alivyobaki wale wafuasi wake mtume na wakeze pia baada ya mtume kufa sallallahu alaihi wasallam walikuwa kikaa kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan na sisi tuko hivyo inshallah katika kufuata mwendo huo huo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mlango wa pili katika kitabu la itikaf باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ملانغو inayotuelezea wakati gani ataingia mtu anayetaka kukaa itikafu pale anapoifanya itikafu aingie saa ngapi wakati gani mfano umetiania nitakufanya itikafu ni wakati gani ambao kwamba ni wajibu wako pafikie pale pahala pa kufanya itikafu na ni wapi pahala kama tulivyotangulia ni msikiti ala kulli lakini wakati gani Mtume sallallahu alaihi wasallam atatubainishia ni kwamba ni baada ya sala alfajiri baada leo ndio siku ya itikafu ukiswali sala alfajiri unaruhusa kutoka umeswali sala alfajiri kwa jamaa unajitafutia sehemu unatulia katika msikiti ili uendelee na ibada zako na itikafu umefahamu vizuri ama hadithi ya pili katika mlango huu kitabu al-i'tikaf ni hadithi ya 728 hadithu Aisha radhiallahu anha hadithi ya nana Aisha Mungu amwelee radhi zauji an-nabi sallallahu alayhi wasallam mke wa mtume anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam كان يعتكف عشر الاواخر من رمضان كما حديث ابن عمر وان متمه صلى الله عليه وسلم alikuwa kikaa itikaf 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhan hatta tawafahu Allah subhanahu wa ta'ala baka akafarik mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kikaa itikaf 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhan kuanzia alipoanza kukaa itikafu kumi la mwisho mpaka akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi kisha wakakaa itikafu wakeze baada ya mtume kufa sallallahu alaihi wasallam na wakawa na wao pia wakaa itikafu kumi la mwisho kumi la mwisho hiyo ni hadithi ya pili katika mlango wetu ambao tumeanza kitabu la itikaf ama mlango wa pili babu mata yadkhulu man arada al-itikaf fi al-mutakaf tumeruka mlango wakati gani ataingia mwenye kutaka itikaf pale anapoifanya itikaf hadithu Aisha hadithi ya 729 qala takasema Aisha radhiallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ثم صلى الله عليه وسلم القاكيكا اعتكاف 10 لا مشو ketika mwezi wa ramadhan فكنت nilikuwa mimi asema Aisha radhiallahu anha adribu lahu khiba alikuwa nikimjengea hema khema ثم صلى الله عليه وسلم ikifika tarehe kama ile namjengea khema pale anapofanya nini i'tikaf fayusalli subha pale anaposali sala ya subuhi akishamaliza thumma yadkhulu kisha kiingia kwenye khema lile ambalo amejengewa na Aisha fasta'dhanat hafsatu Aishata walikuwa marafiki hao Hafsa radhiallahu anha mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwa Aisha radhiallahu anha akamwambia je rafiki yangu utanipa nafasi na mimi nimjengee mtume khema ngalia wanawake intabi hawa kiza mtume hawa je hao wetu intabi sikia vizuri sana hiyo hadithi بس اكم روس عائشه قام بيقول فين يا ها انتظري بخباء نبي جنجي متومي صلى الله عليه وسلم فني خيمه فاذنت لها قام باروسا فضربت خباء ناك جنجا خيمه لها Angalia balaa wanawake. Falamma ra'athu Zainab bint Jahsh ibnatu Jahsh darabat khiba'an akha. Zainab bint Jahsh alipoona kwamba Aisha amemtengenezea mtume khaima, na vile vile Hafsa vile vile, akaona la na mimi pia. Zainab naye akamjengea khaima tatu hizo, ajengewa mtu mmoja jamani. Sijui atafanya nini, angie huko akitoka angie kule. Allahu akbar. Falamma asbaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alipopambaukiwa, ra'al akhbiya, kaona zile khaima zote tatu. Faqala kasim ma hadha, khaima ngapi hizi hapa? Fa akhbira akapashwa habari mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ulifanya kazi kina nani yajua khaima ni moja tu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر هو تن وما نكنتي يدلو قال نتمي امتوم هذه كويلي ني مفanya yote hayo ni kukuniti mimi au kuna kitu kingine hapa cha ziada tabar kuna ziada. Yaani huaje wewe ukamfanyia mimi simfanyie? Kuna ushindani fulani hapa. Ha? Kuna ushindani fulani. Faqala Musa al birra turauna bihinna, nyinyi hivyo madhania kwamba hawa wafanya haya kwa kutenda wema na ucha Mungu na kuniti. Waona yote hayo wanayofanya wafanya hivyo. Fataraka al-i'tikafa dhalika shahr, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaacha kukaa itikafa, akakata kabisa, semeshika itikafa stak. Thumma atakafa 10 min Shawal, kisha akalibiza fungo mosi akakaa itikafu siku 10. Sababu nini? Leo sasa atakwenda ingia wapi? Maana kiingia pale Aisha uko katika hatari, akiingia kwa Hafsa, Hafsa uko katika hatari, akiingia kwa Zainab, Zainab uko katika hatari. Sasa ingie wapi mtume? Sasa kwa kukata makali ya vita akaona mistaka itikafu kisha. Angalia hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akayaakhirisha fungo mosi. Akakaa itikaf fungo mosi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ukiona pengine kuna watu wanapatikana na dhurufu kama hizi, yezekana. Na wewe fanya hivyo, si Mtume amfanya hivyo, na wewe fanya hivyo. Ukiwa wewe si Muhammad alikilei, wengine wajua huamua tu. Wewe ndio ukinijengea tokomea. Kala bala zanini ha tartibu sha. Huyu ni mkewe na huyu ni mkewe. Na wote kufanya jambo zuri. Tafuta hikma, ujitoe kwenye mzozo hapo. Kama alivyofanya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango kitabu cha 33 mlango wa 6 babu itikafi nisa, mlango wa kufaa wanawake kukaa itikaf kubayafa. Shafaa mizuri kiwa mathalan umekosa kufanya itikaf, basi utafanya wakati mwingine. Mlango wa 3 na mwisho katika كتاب تشيتو باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان ملango wa kufanya bidii na kujipinda kwa kufanya ibada katika 10 la mwisho mwezi wa Ramadhan. Mtu anajipinda 10 la mwisho, fanya bidii sana katika kufanya ibada, tahajjud, kusoma Qur'an, kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, yale yote yanotakikana waweza ukayafanya kwa ziada. Jipinde, usikae tu bwana wewe wasinzia tu kila saa. Nataka kulala tu. Sijui pengine leo tungeoneshwa daftari letu la kulala lile, pengine hatupata thawabu moja, basi hata kama uta kama umetiania pengine ikakuwa una thawabu mbili tatu. Kwa mimi natiania nilale niamke niwe na nguvu nifanye ibada. Kuna wanaokumbuka hilo? Wachache sana. Ah, pengine tuna tu basi 0000 mpaka huko mwisho. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huu ni mlango wa kujipinda. Fanya bidii sana. Hadithu Aisha radhiallahu anha, hadithi ya 730 iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha, qalat ansema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume, idha dakhala al-ashru shadda mi'zara, ikifika ikishaingia kumi la mwisho, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kikaza kikoi chake vizuri sana. Yani maana alikuwa kijiandaa vizuri sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya layla, na alikuwa kuhuisha usiku mzima kwa ibada mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ayqadha ahla, na ndio kazi yake kubwa alikuwa kifanya, na akiwaamsha wakezi, amkeni fanya ibada, amkeni fanya mufanye ibada. Hii ndio kazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana ulama wasema kwamba huko kukaza kikoi chake mathalan, wasema ni kwamba alikuwa yuwazidisha bidii katika kumi na mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam, akifanya ibada zaidi ya vile alivyokuwa akifanya kila siku. Kwa hivyo na wewe, hili kumi la mwisho kuna mengi ya kutendwa. Kunaweza kutoa sadaka, kunaweza kufuturisha watu, kuna kheri nyingi. Kheri ni nyingi, kama anavyosema ndugu zetu hadhari, wanasema alkheri wajib, alkheri wajib, yapatikana kwa kila njia, ukitafuta utapata. Kwa hivyo mtume alikuwa anafanya bidii sana katika kumi la mwisho, mpaka anaamsha, anawaamsha watu nyumbani, amkeni mfanye ibada. Na wanadamu ndo wanadamu, kama hawatusaidiana ghalibu hawa wengine hawatofanya kitu. Kuna watu subhanallah, Allah amewapa mtihani ya usingizi, aweza kaanguka kwenye kitanda na sitambue kwa ameanguka, amelala na kaanguka na kalala kwenye smiti, akajikuta ameamka hospitalini. Nilikujaje hapa? Ajiulize wewe sasa, usingizi huo wako watu sampuli, wako watu sampuli, usingizi mwingi sana. Kuna wengine wakilala hawaamki, hata ukafanya nini mpaka afikie wakati wake ule wa kawaida. Kuna mtu ambaye huyu bwana haamshi sahihi, kwani kawaida yake bwana mpaka saa 11 kila siku alasiri asali nyumbani bwana. Kila siku alasiri nyumbani saa 11 ni kaida amejiwekea. Kwa hivyo tabia kama hizi ziondoke katika kumi na mwisho. Tufanyeni bidii insha Allah, na wakati alhamdulillah tukali nayo, na bado masiku karibu 5 au 6, sio? Kwa hivyo tuendelee kufanya bidii katika siku hizi. Sasa ulama kula mmoja ameifasiri kivyake, shadda mizara, sema wengine sema kufanya bidii sana katika ibada, wengine sema la, maana yake ni kwamba yeye alikuwa kajia, alikuwa anajiandaa vizuri. Wengine wasema la, si hivyo, inal murada bihi i'tizaluhu nisa, matakwa na makusudio ya maneno haya, mtume katika hizi siku kumi alikuwa atengana na wake zake, haonani nao kabisa, ni ibada, haonani nao. Na wakaitolea dalili ya ulama kwa tafsiri ya wema walotangulia, salaf walotangulia, wajazama bihi Abdurrazzaq an Thawri wastashhada biqawli, Imam Abdurrazzaq akipokea kwa Imam Thawri akatukulia ushuda kwamba maana yake tamko hili si kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya bidii tu la maana kwamba alikuwa kitengana na wake zake alikuwa hawaoneani na wake zake. Akaleta ubeti huu akisema qaumun idha harabu shaddu maazirahum anin nisa'i walau batat bi athari. Qaumun ni watu masahaba walikuwa ni watu, hizi ndio sifa zao. Idha harabu shaddu, wanapopigana vita katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu katika waja wa jihadi, ni washambuliaji wakali sana. Shaddu, wanajikaza na kujifunga vizuri maazira nguo zao pale wanapokuwa vitani. Wa anin nisa'i walau batat bi athari, na wana wapa maungo wake zao hata kama ameoga kaosha nyele leo hata hamwangalii. Tukua hii beiti hawa ulama akasema kwamba naam, kule kusema kwamba mtume alikuwa kikaza kikoi chake, maana yake alikuwa akijitenga na wake zake katika hii siku kumi usionana na mke wako. Na wewe kama waweza afanya, na wewe kama waweza afanya, madamu tuko katika mwezi huu tukufu na wakati huu tukufu ya ibada, wewe pia waweza ukafanya jambo kama lile kwa muda wa siku kumi. Siku ishirini ruhusa, siku kumi la pengine mji mwingine ngekiwa nimetiania kabla ya hapo, lakini nimeshaharibu mambo wakari mwakani. Inshallah Mungu akupe umri, safari hii umeharibu, mwakani inshallah Allah akupe umri yenye khair inshallah. Kwa hivyo inshallah tumemaliza hadithi yetu hii, kitabu cha kitabu al-i'tikaf na kitabu siyam, kulingamana siku zetu hizi tulizopangiwa katika mwezi wa Ramadhan. Na hadithi yetu ya mwisho hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 32, kitabu fadl lailatul qadri, mlango wa 5, babu al-amal fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan. Mlango wa kutenda amali njema katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.